pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 stycznia. Minęła już szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier zapewnia, że Polska będzie bronić swojego dobrego imienia. Nie damy fałszować naszej historii. Dawid Kubacki znów na podium. Polak wygrał konkurs w skokach narciarskich w niemieckim Titize Neustadt. Wieczorem w Polskim Radiu kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Premier zapewnia, że Polska nie pozwoli na fałszowanie swojej historii. Odniósł się w ten sposób do odtajnionych piątek przez Rosję archiwów, dotyczących m.in. wkroczenia Rosjan do Warszawy w styczniu 1945 roku. Zawarto w nich oskarżenia Armii Krajowej o mordowanie Żydów i Ukraińców. Mateusz Morawiecki mówił wczoraj w Bydgoszczy, że państwo rosyjskie ustami swoich najwyższych przedstawicieli próbuje fałszować polską historię. I dzisiaj nie damy fałszować naszej historii. Nie damy niszczyć dobrego imienia Rzeczypospolitej. Będziemy go bronić. Kilka dni wcześniej rosyjski przywódca zarzucił Polsce układanie się z Hitlerem i doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. Władimir Putin jako jeden z gości ma zabrać głos w czwartek w Jerozolimie podczas Światowego Forum Holokaustu. Prezydent Polski Andrzej Duda zrezygnował z udziału w wydarzeniu, ponieważ organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia. Tragiczny dzień w Tatrach. W dwóch wypadkach zginęło dwóch turystów. Do pierwszego wypadku doszło na rysach ze szlaku prowadzącego na szczyt. Kilkaset metrów w dół spadł mężczyzna. Zginął w wyniku obrażeń. Do drugiego podobnego wypadku doszło na granatach, mówi ratownik dyżurny TOPR-u Krzysztof Długopolski. Upadek z wysokości, ze skrajnego granatu. Prawdopodobnie też podobna przyczyna, twardy, zmrożony, zlodowaciały stok, poślizgnięcie i upadek zakończony śmiercią. I nikt nie widział momentu upadku, czy były wyposażone w czekany czy kijki, ale raki, obydwie te osoby miały raki na nogach. Ratownicy apelują o rozwagę i maksymalną ostrożność. Temperatura w Tatrach utrzymuje się poniżej zera, a szlaki są oblodzone i bardzo śliskie. Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titize Neustadt. To jego trzecie zwycięstwo w karierze. Polak zarazem po raz siódmy z rzędu stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Pokonał Austriaka Stefana Krafta i Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Bartłomiej Kłusek, były skoczek narciarski, jest pod wrażeniem formy Kubackiego. Dla Dawida Kubackiego, który skacze cały czas na bardzo wysokim poziomie, tak jakby jeszcze go podwyższa, zdeklasował rywali jak dla mnie, bo skoczył pierwszy skok bardzo dobry, choć tam gdzieś sam dostrzegł się błędu, a drugi już było widać, że był super. Dziś następny konkurs w Titize Neustadt, początek o godzinie 15.15. Za dwa tygodnie kolejna grupa drobnych przedsiębiorców będzie mogła płacić obniżone składki na ZUS. W lutym wejdzie w życie tak zwany mały ZUS Plus. Przepisy ustawy przewidują, że prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód spoza rolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku nie był wyższy niż 120 tysięcy złotych, wyjaśnia prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Limit przychodów za ubiegły rok to jest 120 tysięcy. Określanie składki od nie przychodu, tylko dochodu, od 50% uzyskiwanego dochodu. Przeciętna ta korzyść może wynosić od 400 zł z punktu widzenia tych obciążeń publicznych, w tym także składkowych. Warunkiem skorzystania z małego ZUS-u Plus jest prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Muzyka klasyczna, popularna, filmowa i jazzowa zabrzmią wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego. Będzie to zimowa odsłona radiowego cyklu To, co najpiękniejsze. Najpierw zagra orkiestra. Zabrzmi muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach napisanych przez Stefana Rachonia, mówi szef artystyczny orkiestry Michał Klauza. Stworzył ponad 100 aranży, nie tylko utworów muzyki klasycznej, ale również muzyki popularnej. Utworów, które w latach 60., 70. No były pewnym kanonem w ogóle muzyki rozrywkowej. Transmisja występu Orkiestry Polskiego Radia w Trójce po 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie mglisto. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach tylko śnieg. Rano na południowym wschodzie lokalnie możliwe opady marznące i mrzawki powodujące gołoleć. Od 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu do maksymalnie 6 w Szczecinie. W centrum około 3-4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie. Już dziś, około godziny 13, audycja Dancing Salon Ulica z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie i od razu za pamięci zapraszam za tydzień. Tak się bowiem składa, że za tydzień też będę gospodarzem tego programu. Zapraszam więc i dziś, i za tydzień. A co dziś? Dziś takie dwie części troszeczkę remanentowe, właściwie ta pierwsza, bardziej taka remanentowa. Po godzinie 7 zaproszę Państwa do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o jego najnowszej książce, choć nie jest to w pełni książka napisana od A do Z na użytek wydawnia, ale to powiem w odpowiednim momencie. Oczywiście będzie nam towarzyszyła muzyka. Ta muzyka to będą także kolędy, choć nie wyłącznie. Jak Państwo doskonale wiedzą, możemy u nas, i bardzo mnie to cieszy, do 2 lutego tradycyjnie grać kolędy, choć okres liturgiczny mamy już zwykły, a nie bożonarodzeniowy. Ale troszkę tych kolęd się pojawi, choć nie będą to kolędy wyłącznie. Teraz natomiast do godziny 7 taki mały remanencik postanowiłem zrobić z części, bo nie wszystkich płyt ubiegłorocznych, które Państwu dałem szansę wygrywać, i trochę mi tych płyt zostało. Myślę, że być może wielu z Państwa się nie załapało na taki konkurs, wielu z Państwa może by chciało. Nie będzie dzisiaj żadnych pytań, żadnych progów do przeskoczenia, a po prostu marcin.witan@polskieradio.pl. Jeśli Państwo napiszą na ten adres, jeszcze sugerując może, którą z tych płyt, które mam tu przygotowane, chcą Państwo otrzymać, to oczywiście chętnie je Państwu wyślę. Dziękując za to, że są Państwo ze mną od lat, od miesięcy może, no i że Państwo tak rano od 6:05 już zaczynają dzień. No to dosyć tego gadania. Zaczniemy od Dawida. Słyszę kroki w każdą ciemną noc. To szykuje się na mnie cała armia obcych wojsk. Szli drogą jedną, siedmioma uciekną. Nic mi do tego, to tylko dlatego, że jesteś ze mną. Kiedy będę się bać, wtedy zabierz mi strach. Jeżeli chcesz, będę trwać, albo w ogień pobiegnę, może będę się bać. Jeśli chcesz, będę trwać. Gdy uciekną inni przed moim Goliatami, ciągle trzęsą się ręce, serce. Serce drży, a zły mnie daje za wygraną. Krzyczy do ucha zawsze to samo, że taki nikt jak ja nie da rady, a ty jesteś. Dawid. Zespół BU. Może Państwo przypominają sobie taką formację jakiś czas temu w muzycznych rozmowach. Dawid, diabeł jest skuteczny, ponieważ dobrze zna nasze słabości. Moją jest lęk. Dawid musiał się bardzo bać, kiedy szedł walczyć z Goliatem, ale mimo tego strachu szedł. Aby walczyć ze złem, czasem trzeba uwierzyć i zaufać Panu Bogu wbrew swoim emocjom i iść za nim. Urszula Bednarczyk, autorka muzyki i słów do tego utworu, zespół BU z płyty Ja Jestem. Nie wiem, jak Państwu się podoba, intrygująca muzyka. Z tej płyty jeszcze chciałbym Państwu zaprezentować dwa utwory. One nazywają się Trzy Dni oraz Trzymaj Mnie. No i powiedzieć Państwu, że mam dwie płyty zespołu BU dla tych z Państwa, którzy chcieliby taką płytę właśnie dostać. marcin.witan@polskieradio.pl. Słuchaliśmy Dawida i teraz Trzy Dni. 3 dni. Muzyka i słowa Urszula Bednarczyk, zespół BU. Utwór napisany prawie 5 lat temu, w Wielki Piątek, jak pisze autorka. No i jesteśmy już wychyleni ku Wielkanocy. To państwo zapewne wiedzą już, kiedy w tym roku ta Wielkanoc wypada. 26 lutego, środa popielcowa. Troszkę się wychylamy ku temu, po co Syn Boży przyszedł na świat. 3 dni, zespół BU z płyty Ja Jestem. I jeszcze jeden utwór z tej samej płyty, Trzymaj Mnie. BU, Ja Jestem, tak nazywa się płyta, utwór Trzymaj Mnie, słowa i muzyka Urszula Bednarczyk. Modlitwa z dna grzechu. Zdarza się, że Bóg serwuje nam spektakularne nawrócenie, po którym myślimy, że nigdy już nie zejdziemy na złą drogę. Tymczasem już za chwilę pojawia się pytanie, czy naprawdę mnie wybierasz? Bóg chce, abyśmy Go kochali w wolności, dlatego pyta kilka razy. Tak pisze Urszula Bednarczyk przed tym właśnie tekstem, ponieważ książeczka w teksty jest wyposażona i może do państwa trafić. Mam dwie płyty BU jeszcze, które mogę chętnie wysłać państwu. marcin.witan@polskieradio.pl. Kto z państwa chciałby BU, to zapraszam. 40 i 30 na 80. Nie wiem, czy państwu coś ta nazwa mówi. Powinna tym, którzy słuchają muzycznych rozmów od dawna.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niech już więcej nie, nie podciąga mnie marny świat, szarość dnia. Dosyć mam już tych niespełnionych dni. Tak bardzo pragnę żyć. Chcę dla ciebie dziś zostawić to, czym zwiódł mnie świat, gdy bez miłości kazał brać. Nie zniosę dłużej już obietnic, pustych słów, w obfitość twoją wejść, radować każdym dniem. Bo jesteś, bo żyjesz, z martwych wstałeś. Bo jesteś, bo żyjesz, z martwych wstałeś. Chcę dla ciebie dziś zostawić to, czym zwiódł mnie świat, gdy bez miłości kazał brać. Nie zniosę dłużej już obietnic, pustych słów, w obfitość twoją wejść, radować każdym dniem. Bo jesteś, bo żyjesz, z martwych wstałeś. Bo jesteś, bo żyjesz, z martwych wstałeś. Jesteś. Czterdziestu synów i 30 wnuków jadących na 70 oślętach z płyty Pozor, Robert Juszczak i koledzy, na okładce 6 uśmiechniętych mężczyzn, ale uśmiechniętych w taki dość dziwny sposób. Nie chcę państwu psuć zabawy w jaki, ponieważ mam nadzieję, że państwo zechcą tę płytę także otrzymać. Mam 3 egzemplarze jeszcze, trzymam je przed sobą. marcin.witan@polskieradio.pl z dopiskiem 40 i 30 na 70 i oczywiście z adresem, bo adres jest bardzo ważny we wszystkich tych przypadkach, żeby mógł te płyty właściwym osobom wysłać. I jeżeli państwo chcą, to można taką płytę otrzymać. 40 i 30 na 70 Pozór. Jeśli państwo słuchali muzycznych rozmów w czasie bożonarodzeniowym, a ściślej rzecz biorąc w poniedziałek, właściwie nie tyle w poniedziałek, ile w drugi dzień świąt. Poniedziałek to mamy wielkanocny, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w uroczystość świętego Szczepana, to może pamiętają państwo taki zespół, który nazywa się Albo i Nie. To jest jedna z takich formacji, które ja szczególnie lubię. 4 chłopaków, którzy zawsze występują w białych koszulach i czarnych krawatach. Jakiś czas temu popełnili płytę zatytułowaną Cudów Czas. I kiedyś rozmawialiśmy o tej płycie specjalnie bardzo długo. Tam jest jeden utwór autorski, ale są też kolędy tradycyjne, ale w ich rozumieniu, tak jak im to w duszy gra. No i teraz, ponieważ stosunkowo niedawno obchodziliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego, Epifanii, tradycyjnie zwaną 3 królami, no to Mędrcy Świata. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, powiedzcież nam. sam trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Jak każą nam kapłani, damy dar troisty. Modły pracę niosąc w dani i żar serca czysty. To kadzidło, mirrę, złoto niesie Jezus szczerze. Damy ci z ochotą, od nas przyjm w ofierze. Ta złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Bardzo fajna muzyka, prawda? Wnosząca taki optymizm, radość, taką zwyczajną, fajną radość. Bartosz, Wojciech, Marcin i Michał. Albo i nie. Z płyty Cudów Czas. No i jeżeli państwo by chcieli, kto z państwa jeszcze ich nie słyszał, oni już wydali trzy inne płyty, o których też mówiłem kiedyś w audycjach, ale mają też taką kolędową Cudów Czas. Mam trzy egzemplarze. marcin.witan@polskieradio.pl. Jeśli ktoś z państwa chciałby otrzymać Cudów Czas, albo i nie, proszę o to poprosić. A z przyjemnością spełnię państwa prośbę. Siostra Julita Zawadzka, zakonnica dzielna z Białegostoku, która prowadzi przedszkole, jakiś czas temu, w ubiegłym roku, Do światła z ciemności, na początku płyta tak się nazywała, płyta debiutancka. I mogę państwu już z radością oznajmić, że mamy kolejną płytę. Płyta, która powstała dzięki być może również państwa szczodrości, ponieważ z cegiełek słuchaczy, z cegiełek ludzi dobrej woli, z pieniędzy zbieranych pracowicie przez siostrę Julitę i udało się. Płyta Ześlij wiatr i mam nadzieję, że niedługo, w lutym może w marcu, siostra Julita pojawi się w muzycznych rozmowach, aby porozmawiać o płycie Ześlij wiatr, o tym, jak dalej śpiewa, dlaczego. Bardzo się cieszę, że to robi, bo robi to bardzo ciekawie. No i z tej płyty debiutanckiej Do światła z ciemności chciałbym państwu przypomnieć dwa najbardziej udane moim zdaniem utwory. Do tego drugiego zatytułowano go Nocą powstał teledysk, on był dość długo na listach przebojów muzyki chrześcijańskiej. Dwa utwory właśnie tytułowy, Do światła z ciemności oraz Nocą. Siostra Julita Zawadzka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, słońce blask, jego znak, niech rozjaśni tę noc. Życie jest, tylko w nim jest. Świecę blask, jego znak, niech rozjaśni tę noc. Życie jest, tylko w nim jest. Tak po omacku w ciemności szukamy wciąż miłości. Krwią ocaleni baranka najświętszą. Tak po omacku w ciemności szukamy wciąż miłości. Krwią ocaleni baranka najświętszą. Do światła z ciemności, a potem nocą. Utwór, który ma także swój teledysk. Siostra Julita Zawadzka z Białegostoku, z debiutanckiej płyty. Słowa Adama Szafrańca, muzyka Artura Kaszowskiego. To są dwaj ludzie, którzy także z nią współpracują przy drugiej płycie zatytułowanej Ześlij wiatr. Ta płyta wkrótce i rozmowa z siostrą Julitą, mam nadzieję, także warto. Warto śledzić rozwój jej talentu. Mam nadzieję, że powstanie również kolejna płyta, na której siostra odważy się już zamieścić własne teksty, bo takie też powstają. Mam dwa egzemplarze płyty Do światła z ciemności, tej pierwszej, z autografem siostry Julity. marcin.witan@polskieradio.pl. Jeśli ktoś z Państwa chciałby otrzymać Do światła z ciemności, zapraszam. Jakiś czas temu, ale to chyba nie był czas jeszcze bożonarodzeniowy, być może adwentowy, jeśli dobrze pamiętam, prezentowałem Państwu kilka utworów formacji, która nazywa się Pio Szorstkien. Taka bardzo dziwna nazwa, prawda? Z dwóch płyt płyta zatytułowana Signum oraz Tajemnice radosne. I z tych płyt Tomasz Radziszewski, Piotr Korsuń, Anna Weiss. Chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze kilka, a właściwie to chyba nawet trzy utwory. To jest muzyka dość niepokojąca. Właściwie styl, w jakim śpiewają, ten wokal, nie wiem, czy to się Państwu może z czymś będzie kojarzyć, a o tym powiem za chwilę, z czym mnie się kojarzy. Z płyty Signum utwór zatytułowany Powiedz mi, o właśnie mi. Łatwo to pomylić, bo to literówka. Powiedz im prawdę. Pio Szorstkien. Powiedz, że pamiętasz zapach swego domu. Że pamiętasz włosy swojej matki. Powiedz, że twój ojciec niczego się nie bał. Powiedz, że twój ojciec zawsze mówił prawdę. Powiedz im prawdę. Powiedz im prawdę. Nie możesz kłamać. Nie możesz bać się. Powiedz, że nie chcesz. Powiedz, że nie możesz. Nie będziesz kochał ich. Nawet nie polubisz. Powiedz, że nie chcesz. Powiedz, że nie możesz. Pojechać z nimi. Zostać ich synem. Powiedz, że nie chcesz, powiedz, że nie chcesz, powiedz, że nie będziesz. Częścią ich czaru, częścią ich czaru, częścią ich koszmaru, częścią ich koszmaru. Powiedz, bać się. Wstydza jak ten gruby ma być twoim ojcem. Jak ten łysy ma być twoją malarką. Powiedz, że nie jedziesz, że nie jesteś różowiutki niebieskiem. Powiedz, że nie jedziesz, że nie jesteś stresowaną małpką. Powiedz, że są chorzy, są chorzy, że są nienormalni. Powinni się leczyć, mózgi dać do broni. Powiedz, że nie mogą, że nie mają prawa. To naprawdę boli, to nie jest zabawa. Pio Szorstkien z płyty Signum nam zagrali. Zagrali, ponieważ to jest formacja kilkuosobowa. Tomasz Radziszewski, autor tekstów, głosów i nie tylko, Anna Weiss, Piotr Korsuń. Jeszcze jeden utwór z tej płyty na koniec, przed godziną siódmą, ale zanim to się stanie, no to powiem Państwu kilka takich informacji z muzycznego świadka. Doskonale Państwo wiedzą, że trwa trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2019 łamane na 2020. To już jest przedsięwzięcie kilkuletnie. Mateusz Otręba, dyrektor tego przedsięwzięcia, też moja koleżanka redakcyjna, robiła na ten temat audycję. Na pewno Państwo świetnie wiedzą. Można sobie wstukać to właśnie hasło Betlejem w Polsce, wyskoczy program tego przedsięwzięcia, styczeń, luty, koncerty w różnych miejscach Polski. A bliżej Warszawy zapraszam jeszcze Państwa na góralskie śpiewanie do parafii świętego Jakuba Apostoła na Grójeckiej 23 stycznia o 19.30. Tam wystąpią Trybunie Tutki. No to jest prawdziwa uczta. Jeżeli Państwo nie słyszeli jeszcze Trybuniów na żywo, to koniecznie. Koniecznie. Zapraszam też na ekumeniczny przegląd kolęd na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan do parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Warszawie. Właściwie to do Pyr, bo to tam się mieści. Warszawski oddział Federacji Kelicjanum zaprasza na ekumeniczny przegląd kolęd 25 stycznia, tym razem o 15.30 na ulicy Szumiącej 5. Wystąpi 9 chórów z chrześcijańskich parafii warszawskich oraz Warszawska Orkiestra Seniorów. Bardzo ciekawy pomysł. Też Państwa na to serdecznie zapraszam. No a na koniec tej godziny jeszcze raz Pio Szorstkien i utwór z płyty Tajemnice Radosne zatytułowany Śniłem, że umarłem. Przez fale, przez strumień światła, przez tęczową bramę, z otchłani mojej najjaśniejszą jasność, podobny gwiazdom po niebie płynącym. Płynąłem, słońce, płynąłem. W głębi widziałem człowiecze potwory, kamienne serca ściągnęły je na dno. Lecz kto ma w sobie źródło wody żywej? ten nie utonie, ten nie utonie. Widziałem siebie, mam 7 lat, leżę w szpitalu, trzeba się modlić. Albo ten moment, gdy jedyny stałem, choć tak jak innym, częsły mi się nogi. Nie czułem nic, żadnego ciężaru. Mój lekki duch płynął nad wodami. Płynąłem. Słońce. Zaczął padać deszcz. Kolory, kolory są blady. Amentną wodą zakręciły liry. Wodą zimną i słoną. Śniłem, że umarłem. Pio Szorstkien z płyty Tajemnice radosne. Zbliża się godzina 7, więc musimy się na chwilę rozstać. Zapraszam Państwa do pozostania z programem trzecim, z audycją Muzyczne Rozmowy. A zanim to się jeszcze stanie, zanim nastąpi ta krótka przerwa, jeszcze we fragmencie utwór Pio Szorstkien zatytułowany Kran. Niech Państwo łaskawie zwrócą uwagę na tekst. Naprawdę warto. Się we mgle. Przybliża się, kiedy jesteś na dnie. Gdyby tylko chciał, przecież zawsze chcę. Zobaczyłby w nas siebie jak w zwierciadle. Bóg przypomina kran, który wcale nie chce się zakręcić. Świat jest jak wielki dzban, który kiedyś musi się napełnić. Bóg chowa się we mgle. Przybliża się, kiedy jesteś na dnie. Gdyby tylko chciał, przecież zawsze chcę. Zobaczyłby w nas siebie jak w zwierciadle. Bóg przypomina kram, który wcale nie chce się zakręcić.